โดยอารามณปัจจัยสหชาตปัจจัยและอุปนิสสยปัจจัย65สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นอัพยากฤตโดยอารามณปัจจัยสหชาตปัจจัยอุปนิสสยปัจจัยปุเรชาตปัจจัยปัจฉาชาตปัจจัยอาหารปัจจัยและอินทรียปัจจัย66นาเหตุปัจจัยมี9วาระนาอารามณปัจจัยมี9วาระนาทิปติปัจจัยมี9วาระในเล็บย่อปัจจนียะจบนาอารามณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระในเล็บย่ออนุโลมปัจจนียะจบอารามณปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมี9วาระในเล็บย่อปัจจนียานุโลมจบในวงเล็บพึงนับเหมือนอนุโลมปัจจนียะอนุโลมปัจจนียะและปัจจนียานุโลมแห่งปัญหาวาในกุศลติกะที่นับไปแล้วเหตุทุกกะและกุศลติกะจบ